मचल जाए फिर तुमको खबर क्या हम किस संत निकल जाए दो दिन तो जुनू के हैं आओ के मचल जाए निकल जाए चल जाए, दो दिन तो जुनून के हैं, आओ के मचल जाए।